Titinallen talossa tapahtuu jänniä asioita. Titinallen talossa tapahtuu hyppinurkissa sammakoita. Lähdetään yhdessä katsomaan, tarinat jännät toteamaan, että onko se noin vai onko se näin, vai hyppikö sammakokin nurin päin. Titinalle, titinalle, titinallen talossa temmeltää pieniä tassuja. Titinallen talossa tömpsöttää ihan pulleita massuja. Lähdetään yhdessä katsomaan, tarinat jännät toteamaan, että onko se noin vai onko se näin, vai talusta kun allekin väärinpäin. Titinalle, titinalle, titinallen talossa narisee vanhat portaikot. Titinallen talossa kumisee aavemaiset pullakot. Lähdetään yhdessä katsomaan, tarinat jännät toteamaan, että onko se noin vai onko se näin, vai kulkeeko rappusetkin väärinpäin. Titinalle, titinalle, titinallen talossa taputtaa tassut rytmikkäät. Titinallen talossa ta ta ta.